نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما الحلم والاحتمال أما upole na kuvumilia والعفو والقدرة نقسميه pamoja na kuweza kulipiza. وأما الحلم na أما upole والاحتمال na kuvumilia والعفو مع القدرة نقسميه pamoja na kuweza kulipiza. والصبر على ما يكرهه نقصبيري يوه يالي أنا ويتكيا. فمما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم نكتك يالي أمبايو الله ألمتي أداب ألمفنديشا وآيو متميواكي صلى الله عليه وسلم أكسيما خذ العفو كما تانا نمسماها شكمانا نمسماها خذ العفو كما تانا نمسماها وكما تانا نمسميه samaha. Wa'mur bil'urfi na amrisha jema. Wa'aridh 'anil jahilin na wapuuze wajinga. Waqad sa'ala alayhi salatu wassalam Jibril an ta'wilha, na mtume alayhi salatu wassalam alimuuliza Jibril kuhusu tafsiri yake. Faqala ya Muhammad, akasema Jibril: ewe Muhammad, inna Allah ya'muruka an tasila manqata'ak, hakika Allah anakuamrisha wewe kumuunga yule aliyekukata wewe. Watu'tiya man haramak, na kumpa aliyekunyima. Wata'fu 'amman dhalamak, na kumsamehe aliyekudhulumu. Waqala lah, na akamwambia sallallahu alayhi wasallam, Jibril akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam: wasbir 'ala ma asabak, na subiri juu ya lile lilokupata. Wasbir ala ma asabak, na subiri, fanya subira juu ya lile lilokupata. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika hayo ni katika mambo yenye kuazimiwa. Hakika hilo la kusubiri ni katika mambo yenye kuazimiwa. Ukitaka kuazimia ya kufanya jambo, basi miongoni mwa mambo yenye kuazimiwa kuyafanya ni subira. Waqal, na akasema Allah: waliyafu, na wasamehe. Waliyasfahu, na wapuuze. Waliyafu, waliyasfahu, na wasamehe, na wapuuze. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwani hampendi Allah kuwasamehe nyinyi? Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha mwenye huruma. Waqal, na amesema: walaman sabar wa ghafar, na yule mwenye kusubiri na akasamehe. Inna dhalika la min azmi al-umur, atakuwa amefanya vizuri, na haya ni katika mambo yenye kuazimiwa. Wa qad tadhafarat al-akhbaru ala ittisafihi alayhi salatu wassalam bi nihayati hadhihi al-awsaf. Wa qad tadhafarat al-akhbaru, na kwa hakika zimesongamana habari, zimesongamana habari, maana zimekuja kwa wingi sana. Ala ittisafihi alayhi salatu wassalam, juu ya kusifika kwake mtume alayhi salatu wassalam bi nihayati hadhihi al-awsaf, kwa ukomo wa sifa hizi. Fama min halimin illa urifat minhu zalla, hakuna mpole yoyote ila kulijulikana kwake yeye kuteleza. Fama min halimin, hapana au hakuna mpole yoyote ila urifat minhu zalla, isipokuwa kulijulikana kwake yeye kuteleza, na upole wake, lakini anaweza anateleza. Wa hufidhat, yani hakuna mpole yoyote isipokuwa ameteleza. Wa hufidhat anhu hafwa, na kumehifadhiwa kwake yeye kuanguka au kujikwaa. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam la yazidu ma kathrati al-idha'i illa sabra, na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam hakumzidishi pamoja na wingi wa maudhi isipokuwa kusubiri. Kila anapoudhiwa zaidi ndivyo anavyosubiri zaidi. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, la yazidu ma'a kathrati al-idha'i illa sabra, hazidi pamoja na wingi wa kuudhiwa isipokuwa kusubiri. Wa ala israfi al-jahil illa hilma, na hazidi hiyo kupetuka mpaka mtu jahil isipokuwa busara, hazidi isipokuwa hilm, yani upole na busara. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hizi ni katika zile tabia njema ambazo amesifika nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuigwa. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiyallahu anha, ma khuyyira alayhi salatu wassalam fi amrayn qat illa ikhtara aysarahuma, hakuhiarishwa Mtume alayhi salatu wassalam katika mambo mawili isipokuwa alichagua jepesi lao, isipokuwa alichagua jepesi katika hayo mawili. Ma khuyyira alayhi salatu wassalam, hakupewa khiari ya kuchagua, akuhiarishwa Mtume alayhi salatu wassalam fi amrayni, katika mambo mawili qattu kabisa, illa akhtara aisarahuma, isipokuwa alichagua liokuwa jepesi katika hayo mawili. Ma lam yakun ithma, muda wa kuwa hakuna ndani yake dhambi, au muda wa kuwa halikuwa dhambi. Ma muda wa kuwa lam yakun ithma, halikuwa dhambi. Takuwa ma ni masdariya dharfiya, yani muddat ad-dawam lam yakun ithma, ndo ma hiyo. Fa in kana ithman, likiwa jambo hilo lina dhambi, kana abada an-nas minhu, alikuwa yuko mbali zaidi kuliko watu wote na jambo hilo. Fa in kana ithman, likiwa ni dhambi, kana alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam abada an-nas, anakuwa aliyembali zaidi kuliko watu wote, minhu, kwenye dhambi hiyo. Wa man taqama li nafsihi, na hajawahi kumwadhibu mtu kwa ajili ya kuitetea nafsi yake. Wa man taqama li nafsihi, na hajawahi kumwadhibu mtu kwa ajili ya kuitetea nafsi yake. Illa an tuntahaka hurmatullah, isipokuwa yatakapovunjwa matukufu ya Allah, isipokuwa yatakapovunjwa matukufu yani ya dini ya Allah. Fayantakimu lillah, basi ataadhibu kwa ajili ya Allah. Hivyo ndivyo walivyokuwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyopokea al-Bukhari kutoka kwa Aisha. Walamma fa'ala bihi al-mushrikun ma fa'alu fi Uhud, na wakati washirikina walipomfanyia yeye yale waliomfanyia katika vita vya Uhud. Na sisi tumesoma namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoumizwa na kujeruhiwa katika vita vya Uhud, mpaka kunyongolewa meno yake na kujeruhiwa katika sehemu mbalimbali kwenye mwili wake, bali kubwa zaidi kuuawa ammi yake Hamza na masahaba zake watukufu radhiyallahu anhum, ameudhiwa sana. Walamma fa'ala bihi al-mushrikun, na wakati washirikina walipomfanyia yeye, ma fa'alu fi Uhud, yale waliomfanyia huko Uhud, watuliba minhu an yad'u alayhim, na akatakiwa awaapize, yani awaombee dua mbaya. Watuliba, na akatakiwa, watuliba minhu, na akatakiwa kutoka kwake, an yad'u alayhim, kuwaapiza. Qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah wasamehe jamaa zangu, hakika wao hawajui kitu, wasamehe. Alipomwambia waombee hawa, waapize hawa, omba dua mbaya dhidi yao, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaombea msamaha, Allahumma ighfir liqaumi, ewe Allah wasamehe jamaa zangu, fa innahum la ya'lamun, hakika wao hawajui. Allah subhanahu wa ta'ala akatia kheri wakasilimu waliosilimu, wakiwemo Abu Sufyan na familia yake na wengineo katika watu waliohudhuria kwenye vita vya Badri, kina Khalid ibn al-Walid, vita vya Uhud. Khalid ibn al-Walid alifanya kazi mbaya dhidi ya Waislamu, lakini hatima yake alisilimu, akaja akafanya kazi nzuri ya kuutetea Uislamu. Lakini angeomba Mtume sallallahu alaihi wasallam dua ya kuangamizwa, angeangamizwa watu wa Makka. Lakini akasema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah wasamehe jamaa zangu, hakika wao hawajui kitu. Naam. Wa hasbuka fi hadha albab ma fa'alahu ma mushriki quraish alladhina adhaw, linakutosha wewe katika mlango huu. Wa hasbuka fi hadha albab, na linakutosha wewe katika mlango huu. Ma fa'alahu, yale aliyoyafanya, ma mushriki quraish, pamoja na washirikina wa Quraysh, alladhina adhawhu, ambao walimuudhi. Na kutosha wewe yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanyia washirikina waliomuudhi yeye. Utaona kwamba udhia aliofanyiwa na yeye alivyofanya, utaona namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa mwingi wa subra na ni mwenye hikima na busara, na wala hawalipizi watu kwa kuitetea nafsi yake. Alikuwa ni mpole mwenye hikma, alikuwa ni mwenye subra kubwa sana. Kwa hiyo ukisoma katika mlango huu namna vile Makuraishi walivyomfanyia hili jambo hilo peke yake linakutosha, wa hasbuka, na linakutosha wewe fi hadha albabi, katika mlango huu, ma faalahu, yale aliyofanya yeye ma mushriki Quraishi lilladhina adhawhu, pamoja na washirikina wa Kikuraishi ambao walimuudhi, wastahza'u bihi, na wakamfanyia sheri, wakamfanyia istihza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya istihza, ikabezwa, kasemwa vibaya, ajua kwamba watu jamaa wanasema hivi, lakini akawa ametahammal. Wa akhrajuhu min diyarihi huwa wa ashabu, na wakamtoa katika miji, katika mji wake yeye na masahaba zake. Isitoshe, pia wakamfukuza katika mji wa Makka. Wa akhrajuhu, na wakamtoa, min diyarihi, katika miji yake, huwa wa ashabuhu, yeye na masahaba zake. Thumma qataluhu, kisha wakapigana naye. Waharadhu alayhi, na wakahimiza watu dhidi yake, wakapigana naye na wakahimiza watu wengine wampige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waharadhu alayhi ghayrahu, na wakahimiza dhidi yake watu wengine wasiokuwa wao, min mushriki al-arab, katika washirikina wa Kiarabu, wakawachochea washirikina wengine wa Kiarabu wampige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta tamalaa alayhi jam'uhum, mpaka yakasaidiana dhidi yake majeshi yao. Hatta tamalaa alayhi, mpaka yakasaidiana dhidi yake jam'uhum, majeshi yao, majeshi yakawa yanasaidiana kama ilivyotokea katika vita vya Ahzab. Thumma lamma fataha Allahu alayhi Makkah, kisha Allah alipomfungulia Makka, wakati Allah alipomfungulia Makka. Thumma lamma fataha Allahu alayhi Makkata, kisha Allah, wakati Allah alipomfungulia Makka, ma zada ala an afa wa safah, hakuzidisha zaidi ya kusamehe na kupuuza. Ma zada ala an afa wa safah, hakuzidisha zaidi ya kusamehe na kupuuza. Wa qala, na akasema, ma taqulun anni fa'ilun bikum, mnasemaje? Ma taqulun, je, mnasema nini? Au mnasema anni fa'ilun bikum, mnasemaje kwamba mimi ni wenye kuwafanyia nini? Yani mnaona kwamba mimi nitawafanyia nini? Tayari nishawateka, mko chini ya himaya yangu, sasa mmekuwa mateka, mji wenu nimeuteka, na nyinyi ndio mlionitoa mkanifukuza mimi na masahaba zangu, wengine mkawaua, mkaja mkatupiga vita, mkafanya fitina, kuwahimiza watu na kuwachochea watu tupige dhidi yetu. Sasa jambo limerudi liko kwenu, mimi ndio nimewamiliki sasa, jeshi langu lina nguvu, mko chini yangu, mmekuwa wanyonge. Je, mnadhania mimi nitawafanya nini? Ma taqulun anni fa'ilun bikum, itakuwa kwa maana, je, mnadhania kwamba mimi ni wenye kuwafanyia nini nini? Ma taqulun, mnasemaje? Anni fa'ilun bikum, kwamba mimi ni wenye kuwafanyia. Qalu khairan, wakasema utatufanyia khairi. Qalu khairan, wa hadhfu ma yu'lamu jaizun, kama taqulu zaidun ba'da man indakuma, Ibn Malik yasema hivi. Kwa hiyo hapo hudhifa ma yu'lam wa huwa al-fi'l, yani taf'alu bina khairan. Qalu khairan, wakasema utatufanyia khairi. Akhun karimun, ya mubtada muondosho, wa hadhfu ma yu'lamu jaiz, bitaingia hapo. Anta akhun karimun, wewe ni ndugu mkarimu. Akhun karimun, wewe ni ndugu mkarimu. Wabnu akhin karimu, na wewe ni mtoto wa ndugu aliye mkarimu. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhhabu fa antum at-tulaqa, fa antum at-tulaqa, nendeni nyinyi ni wenye kuachwa huru, nyinyi mko huru. Kama mmejua kwamba mimi ni mtu mkarimu, basi nimewacha huru, nendeni. Idhhabu, nendeni. Fa antum at-tulaqa, nyinyi mko huru. Wa an Anas radiyallahu anhu, na imepokewa kutoka kwa Anas radiyallahu anhu, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alayhi burdun ghalidhul hashiya. Anasema Anas, nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hali ya kuwa liko juu yake shali, kishali vile burdun ghalidhul hashiya, shali lilokuwa gumu kando kando yake, yani kule pembeni ya ile shali, ile shuka ambayo la kujifunika pembeni ni kugumu. Fajadhabahu arabiyu biridaihi, akamvuta yeye bedui mmoja kwa shali lake, jadhbatan shadidatan, kumvuta sana, jadhbatan shadidatan, kumvuta sana, hatta atharat hashiyatu lburdi fi safhat unuqi, hatta atharat hashiyatu lburdi, mpaka ukaathiri ule ukando kando wa lile shuka, fi safhati unuqihi, katika upande wa shingo yake. Yani akaja beduli akamvuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile shuka aliyokuwa ameivaa ikamwathiri, ikamchuna katika shingo. Fajadhabahu arabiyun biridaihi, akamvuta yeye bedui mmoja kwa shali lake, jadhbatan shadidatan, kumvuta sana, hatta atharat hashiyatu alburd, mpaka likaathiri, ukaathiri ule ukando kando kwenye zile pambizo za ile shali au ile shuka, fi safhat unuqi, katika upande wa shingo yake. Thumma qal, kisha akasema ule bedui, akasema kwa ujeuri kabisa, kamfanyia hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akamuumiza kwenye shingo, na akawa mwambie, ya Muhammad, ewe Muhammad, ihmil li ala ba'iraya hadhaini min mali llahi alladhi indak, ihmil li alayya, nibebeshee mimi, ala ba'iraya, juu ya ngamia wangu hao wawili, nipakizie mimi kwenye ngamia wangu hao wawili, hadhaini hawa, ihmil li ala ba'iraya hadhaini, nibebeshee mimi juu ya ngamia wangu hao wawili, min mali llahi alladhi indak, katika mali ya Allah ambayo iko kwako wewe, una mali ya Allah amekuletea, amekupa wewe mali ya sadaka, nipe. Fa innaka la tahmil li min malika wala min mali abik, hakika wewe unibebeshei mimi kutoka kwenye mali yako wala mali ya babako. Kwa nafikiri mali ya babako, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, nipe kwa nafikiri mali hii, mali ya babako, si mali ya Uislamu hii, mali ya Allah, pakiza hapa kwenye ngamia wangu wawili. Alamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na huku kashamuumiza. Anasema fasakata nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, nyamaza kimya. Thumma qal, kisha akasema, almalu malullah, kweli mali ni mali ya Allah, wa ana abduhu, na mimi ni mtumwa wake tu. Almalu malullah, mali ni mali ya Allah, wa ana abduhu, na mimi ni mtumwa wake. Kwa hiyo watu hunyanyuliwa kwa tawadhu, kwa kunyenyekea. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanya intiqam, pengine akampiga makofi au akaambia watu mpigeni, angepigwa, wacha kupigwa, muueni, angeuawa na maneno mabaya mabaya akayatoa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na maneno mabaya, akazidi kutawadha, hakutaka kumwambia mali yangu au iko hivi na hivi, mimi ni mtume wa Allah. Akamwambia hapana, almalu malullah, kweli mali ni mali ya Allah, wa ana abduhu, na mimi ni mja wake, mtumwa wake. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wa yuqadu minka ya arabiyu ma fa'alta bihi, panachukuliwa kisasi ewe arabi. Wa yuqadu minka, na patachukuliwa kisasi kwako, ya arabiyu, ewe bedui, ma fa'alta bi, kwa ulichokifanya kwangu, ma fa'alta bi, kwa ulichonifanyia, patachukuliwa kisasi kwako kwa lile ulilonifanyia, umeniumiza. Qala la, ulibedui akasema hapana, sitachukuliwa kisasi, sitalipiziwa kisasi. Qala sallallahu alaihi wasallam, lima, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa nini utachukuliwa kisasi? Qala li annaka la tukafiu bisayyi'ati sayyi'a, kwa sababu wewe hulipizi baya kwa jambo baya. Sisi tukujua vitangu zamani kwamba wewe si mtu kulipa kisasi, wewe ni mtu mkarimu, sawa. Li annaka la tukafiu bisayyi'ati sayyi'a, kwa sababu wewe hulipizi ubaya kwa ubaya. Fadhahika alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam akacheka. Thumma amara an yuhmala lahu ala ba'irin sha'irun wa ala al-akhar tamrun, kisha akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kubebeshewa juu ya mnyama mmoja, abebeshewe sha'iri, apakizie ni sha'iri kwenye mnyama wake huyu, wa ala al-akhar, na juu ya mnyama mwingine, tamrun, tende, kwamba hampeni tende pia. Lakini hadithi, habari imetaja Abu Daud katika hadithi ya Abu Huraira, wa dha'afahu al-Albani fi dha'ifi sunani Abi Daud. Qalat Aisha radiyallahu anha, amesema Aisha radiyallahu anha, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط سيويكم ولمتم صلى الله عليه وآله وسلم كوني من يكجتتيا katika kitu chochote cha dhulma alichodhulumiwa, hakuja kujitetea katika dhulma yoyote aliyodhulumiwa au kitu chochote cha dhulma alichodhulumiwa. Ma lam takun hurmatu min maharimillahi ta'ala, muda wa kuwa hakikuwa ni katika heshima au vitu vyenye kuheshimiwa miongoni mwa mambo yenye kuheshimiwa ya Allah. Wa ma dharaba bi yadihi shay'an qat, la hakuwahi kukipiga kwa mkono wake kitu chochote kabisa. Illa yujahida fi sabilillah, isipokuwa kipigana jihadi fi sabilillah. Wama dharaba khadiman, na wala hajawahi kumpiga mtumishi yoyote, wala mra'atan, wala mwanamke yoyote, hajawahi kufanya hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa sallallahu ta'ala alayhi wa aqarra aynahu biittiba'i almuslimin sunnatan, na Allah alituliza jicho lake kwa Waislamu kufuata sunna zake. Fa sallallahu ta'ala alayhi wa sallama, basi Allah amsalie juu yake na amsalimishe. Wa qarra aynahu, na alituliza jicho lake biittiba'i almuslimin sunnata, kwa Waislamu kufuata sunna yake au sunna zake. Lakini pia naweza kusoma wa aqarra aynahu, na ampe analolitamani yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Au aqarra aynahu, na alituliza jicho lake pia sawa, biittiba'i almuslimina sunnatah. Naam. Wa amma aljud wal karam was safa was samaha, amma ukarimu, zote kwa maana moja, aljud wal karam was safa, amma ukarimu was samaha na utukufu, fa kana alayhi salatu was salam لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hafananishwi katika tabia hizi tukufu, yani hakuna mtu kumfananisha naye. ولا يبارى ولا hashindanishwi. لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة, hafananishwi katika tabia hizi tukufu. ولا يبارى ولا hashindanishwi, kwa sababu hana mshindani katika hili. Wasafahu bihadha kullu man arafa, amemsifu kwa hili kila aliyemjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir radhiyallahu anhu, amesema Jabir radhiyallahu anhu, ma su'ila alayhi salatu wassalam an shay'in faqala la, hajawahi kuombwa mtume alayhi salatu wassalam kitu chochote akasema sina. فقال لا, أكسب سينا. ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء, هجويكم ومتوم صلى الله عليه وسلم كنت تشوت, فقال لا أكسب سينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما, حديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما, نعم سيما ابن عباس رضي الله عنهما, كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير, اللي كوا متومة صلى الله عليه وسلم نمكرم زيدي أو نمكرم منه كلك وتوتك ومالي بالخير ومالي, وإنه لحب الخير لشديد فلمالي, حيث يأيب وسبب يقبن مالي لبخيل منه إن ترك خيرا, akiwacha mali kwa khairi ni mali pia. Kwa hiyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas, ni mkarimu mno kuliko watu wote, au alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko watu wote, bil khairi kwa mali. Wa ajwada ma kana fi shahri ramadhan, na alikuwa mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Wa kana idha laqiyahu jibril عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة, لا لكوا أنا بقطان جبريل أنا كوني مكرم زيد كمان كلكو بيبو ونكوا تليوا كلكو بيبو ونكوا تليوا كنا كاس توت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقالت خديجة رضي الله عنها في صفته عليه الصلاة والسلام, na alisema Khadija radhiallahu anha katika sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mukhatibatan lahu, hali ya kuwa ni mwenye kumsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia innaka tahmilu lkalla, hakika wewe unayabeba majukumu ya watu. Tulisoma haya katika hadithi ile kule katika kitabu Badil Wahi, mwanzo mwanzo katika Sahihi Bukhari, hadithi za mwanzo kabla hujafika hata hadithi kumi, iko hadithi inazungumzia jambo hili, innaka tahmilu lkalla, hakika wewe unayabeba majukumu ya watu, wataksibu lmaaduma, na unamchumia mwenye kunyimwa, ambaye hana, unamchumia asiyekuwa nacho, au unamchumia mwenye kukosa, ambaye hana, naam, mwenye kunyimwa, maadum. Wa hasbuka shahidan, na utakutosha wewe kuwa ni ushahidi, fi hadha albabi, katika mlango huu, ma faalahu maa hawazina, yale aliyoyafanya pamoja na kabila la Hawazin, min raddi sabi ilaiha, kwa kurudisha mateka kwao, wa ma faalahu yauma taksimi sabi, na yale aliyoyafanya katika siku ya kugawanya ngawira, wa ma faalahu, na yale aliyoyafanya yauma taksimi sabi, katika siku ya kugawanya mateka, isabu ya kuja mateka ungawira, min i'ta'i almu'allafati qulubuhum, katika kuwapa wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao, adhima al-u'tiya, ukubwa wa vipawa, kama toa tu. Tumeona kwamba kila al-aqrab al-habis wamepewa ngamia 100, na yule kapewa 100, yule apewa 100, katika bani Mujashi na wengineo, akawapa sanadidu Najd, wapa tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam la yakhafu al-faqra, waqad istawfaina dhalika fi mawdhi'i, hakika tumesha yatekeleza hayo katika sehemu zake. Waqad istawfaina dhalika, hakika tumeyatekeleza hayo, fi mawdhi'i, yani tumeyataja katika sehemu zake. Wa humila ilayhi alayhi salatu wassalam 90 alfa, na alibebeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam dirham 1090, alipewa Mtume sallallahu alayhi wasallam dirham 1090, fawadaha ala hasirin, akaziweka juu ya jamvi, kwenye jamvi au kwenye mkeka. Hasiri ni mkeka unaotengenezwa kutokana na ima na mjaa au majani ya mitende, umesukwa, watu wanakalia. Sasa akaweka kwenye hasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akhadha yaqsimuha, akaingilia kuwa anazigawa hizo, fama qama hatta faragha minha, hakuondoka isipokuwa alipozimaliza. Fama qama, hakusimama, hatta faragha, ila alizimaliza, au mpaka akazimaliza. Pia za kusema wajaa rajulun fasaala, na alikuja mtu mmoja akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasaala, akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, ma indi shay'un, sina kitu mimi, sina kitu ya Rasulullah, walakin ibta'a alayya, lakini kauze kwa niaba yangu hiki, fa idha ja'ana Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, mimi sina kitu cha kukupa, ma indi shay'un, sina kitu mimi, walakin ibta alayya, lakini kauze kwa niaba yangu kitu hiki, chukua hiki kauze kwa niaba yangu, fa idha ja'ana shay'un qadaynahu, kitakapokuja kitu chochote tutakihukumu na tutakigawa. Faqala lahu Umar radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu akamwambia, ma kallafaka Allahu ma la taqdiru alayhi, Allah hajakukalifisha wewe kwa lile ambalo huliwezi. Kwa nini unajibebesha mzigo ambao huwezi ya Rasulullah? Kwa nini umekalifishwa ya Rasulullah? Ma kallafaka Allah, hakukukalifisha wewe Allah, ma jambo ambalo la taqdiru alayhi, huliwezi. Fakariha dhalika alayhi salatu wassalam, akalichukia hilo Mtume alayhi salatu wassalam. Faqala, akasema, faqala lahu rajulun min al-ansar, akamwambia yeye mtu mmoja katika Ansar, ya Rasulullah, anfiq wala takhaf min dhil arshi itlala, toa ya Rasulullah, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anfiq, toa, wala takhaf min dhil arshi itlala, wala usiogope kutoa kwa yule mwenye arshi uchache, hakuna uchache kwa Allah, naye pia mkarimu, toa wewe, toa ya Rasulullah. Fatabassama alayhi salatu wassalam, akatabassamu Mtume alayhi salatu wassalam, waurifa albishru fi wajhihi, na ikajulikana furaha, kukaonekana furaha katika uso wake, وعرف البشر وكسر يباء بسكون يشين البشر بفراه سوء البشر وعرف البشر لايك يلكان أو يكون كان فيه فراها في وجهه كتك وسواكي وقال بهذا أمر akasema na kwa hili kwa kufanya hivi ndivyo nilivyoamrishwa kama nitoe tu wala nisiogope ufakiri kwa sababu shetani yaidhukumul faqra shetani siku zote yeye anawatishia na ufakiri toa utamaliza utakuwaje sasa wala akhbar lakini wal ahadith hadha dha'afahu al albani fi mukhtasar al shama'il wala akhbar bijudihi wa karamihi alayhi salatu wassalam kathiratu na khabari kuhusu ukarimu wake Mtume alayhi salatu wassalam ni nyingi yakfi minha litaalimi kama dhakarnahu zinakutosha katika hizo kwa kujifunza wewe yale tuliyotaja haya tuliyotaja tukutosha kupata mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ubakhili haujawahi kuhimidiwa hata siku moja mtu ahimidiwi kwa ubakhili alionao bali ni katika su'ul akhlaq au min sayyi'il akhlaq au safasiful umur katika mambo duni kabisa ya tabia mbaya kabisa kuwa bakhili kwa mali aliyopewa na Allah au khair aliyopewa na Allah azza wa jalla akawa anafanya ubakhili na wengine ufanya ubakhili mpaka kwa nafsi zao bakhili mpaka kwenye nafsi yake afa na njaa kazijaza pesa kibindoni huko kazi mpaka zimefanya longo hii atoe akitaka kuomba nipeni apewe Kisha kuna watu wana sifa za namna hiyo. Sikwambii kumpa mtu mjini yeye mwenyewe. Kama hakupewa hatumii. Sasa tuje kutumia lini? Uzeni. Watu wana vibubu vyao mpaka pesa zaliwa na mcho. Haya. Wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.